kant van die lewe. Oor brug en straat en op plekke, van berg tot strand, of wat my hand. Laat ons dan nou opstaan, gee my die kaart, en laat ons die pad beplan, en sing, sing, sing dan nou vir my. Sing, sing, sing die lied wat jy, sing, sing, sing dan waar ons bly, dit is die klank van ons reis na die eeuwigheid. Dit is die lied van die toekomst vir jou en my. Nog steeds deur winter en verwaai staan ons trots en wag op die kans verdrewe, na die nuwe maan, een nuwe hoofdstuk, op een levenspad, of wat my hand. Laat ons dan nou opstaan, gee my die kaart, en laat ons die pad beplan, en sing, sing, sing dan nou vir my. Sing, sing, sing die lied wat jy, sing, sing, sing dan waar ons bly. Dit is die klank van ons reis na die eeuwigheid. Dit is die lied van die toekomst vir jou en my. Herinnerings maak en foto's in ons albums plak, trek saam die juk van ons wagelaar met vragte en heim die Sandra of wat my hand. Laat ons dan nou opstaan, vat my dan na die kaart. Laat ons die toekomst beplan en sing, sing, sing dan nou vir my. Sing, sing, sing die lied wat jy, sing, sing, sing dan waar ons bly. Dit is die klank van die toekomst vir jou en my. Dit is die lied wat ons lei na die eeuwigheid. Sing, sing dan nou vir my. Sing, sing, sing die lied wat jy, sing, sing, sing dan waar ons bly. Dit is die klankpan van die toekomst vir jou en my. Dit is die lied wat ons na die ewigheid leid.